czasem bolało. Uśmiechnę się do swoich myśli. Pora na trójkę. Don't Candy Rush, J.J. Wild w Trójce. Dzisiaj w programie zajmiemy się i w zasadzie przez cały dzień będziemy zajmowali się sztuczną inteligencją. To jest dzisiaj motyw przewodni naszych spotkań w Trójce. Nie tylko tutaj, ale w programie Trójka do Trzeciej. Zapraszamy do Trójki, pochylimy się nad sztuczną inteligencją. Ja mam do Państwa pytanie, do którego będę jeszcze dzisiaj niejednokrotnie wracał. Pytanie brzmi: kto powinien dostać pieniądze za sztukę stworzoną przez sztuczną inteligencję? Kto powinien otrzymać tantiemy? Jeżeli ja jako programista napiszę program, który to program wygeneruje utwór muzyczny, no to kto powinien dostać pieniądze? Program, ja, komputer, wszyscy razem, jak to podzielić? To jest pytanie na dzisiaj. 2, 2, 7, 3. Tym się dzisiaj będziemy między innymi zajmowali. Teraz Hej i Muka w Trójce. Za chwilę kolega nasz redakcyjny, Karol Gnat, podda się obowiązkowemu spisowi powszechnemu na antenie Trójki. Sprawdzimy, jak redaktor mieszka, co robi w wolnym czasie, czyli pytania ze spisu powszechnego. 16 na zegarze w tej chwili. Mam dla Państwa jeszcze Kult, Evanescence w tej godzinie. Będzie coś od Guano Apes, będzie coś od Manamu. Warto zostać z Trójką. Szanowni Państwo, od 12 dni trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 i w spisie obowiązkowo muszą brać udział wszystkie osoby zamieszkujące w Polsce. Zatem 6:19, pora na... Trójkowy rachmistrz spisowy. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. A zatem nie dziwi nikogo fakt, że bez problemu spisują się przy Myśliwieckiej kolejni redaktorzy. Paweł Turski, dzień dobry. Ze mną prowadzący piątkowe Zapraszamy do Trójki oraz w rytmie na trzy Karol Gnat. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Pawle. Kłaniam się Państwu. Wiesz, co cię czeka? Nie, ale muszę przyznać, że odrobina podniecenia takiego pozytywnego, związanego oczywiście z tymi pytaniami, które masz na tej białej, pięknej kartce, powodują, że już się nie mogę doczekać. Proszę uzupełnić poniższe dane, nazwisko, imię, drugie imię, PESEL, płeć. Chyba, że chcesz się pochwalić PESEL-em, to weźmiemy jednak ciebie kredyt. Bardzo chętnie. Nie wiem, czy to jest w formie pochwały, ale powiem, że zaczyna się od 8-8. Powiem jeszcze cztery kolejne cyfry, to będą państwo wiedzieli, kiedy mam urodziny, więc z wielką przyjemnością to uczynię. 0720. Stary rak. Zdarzyło ci się kiedyś wyjechać na dłużej niż rok za granicę, na przykład właśnie, żeby popracować? Na dłużej niż rok to nie. Ale w ogóle udało mi się pojechać za granicę, żeby popracować tak w czasach licealnych i jeszcze przed studiami wyjechałem za granicę. To był piękny czas do pracy, wtedy pamiętam ta wielka emigracja, wyjeżdżali dorośli i młodsi, ci, którzy chcieli odrobinę dorobić i zarobić na auto i na studia. Byłem w Irlandii Północnej. W Oher. Pracowałem w takim niewielkim miasteczku. Fajnie było. Pracowałem w serowni. Produkowałem ser. Smaczny, ale później nie jadłem go przez co najmniej rok po powrocie. Wywiozłeś cały magazyn? Na magazynie nieraz powywracaliśmy sporo paczek. W związku z tym, że pracowaliśmy, a właściwie brat mój pracował na forklifcie, czyli na wózku widłowym. To było wesoło na magazynie. Ja byłem odpowiedzialny najpierw za paczkowanie, a później, jak już zdobyłem trochę doświadczenia i zaufania szefów, to na mieszalni. To była bardzo odpowiedzialna praca. Musiałem napełniać silosy tonami mleka, później dodawać do nich takie specjalne produkty, które sprawiały, że szybciej się robił ser. Po powrocie mama na powitanie zrobiła nam sernik. Nie chcieliśmy jej robić przykrości, więc jedliśmy kawałek, ale chyba nie mieliśmy ochoty na nic, co byłoby wyprodukowane z mleka. Karol Gnat, bardzo dziękuję. Dziękuję i państwa serdecznie pozdrawiam. Trzymam kciuki za przebrnięcie przez ten arkusz. Zobaczymy, jak będzie z moim czasem. Przy najbliższej okazji poinformuję państwa na antenie, ile mi to zajęło. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwa do 30 września i przypominamy, że jest obowiązkowy i przypominamy też, żeby nie robić sobie tam śmieszków, bo za wpisywanie bzdur, nawet dla hecy, niestety mogą spotkać nas sankcje. Karol Gnat, nasz redakcyjny kolega, w każdy piątek po godzinie 15 na antenie radiowej Trójki w programie Zapraszamy do Trójki. Polska, kult, Evanescence za chwilę, 22 po 6. Porannego dniki.

bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. Pora na trójkę. Slept a while, but turning off and got it off my mind. I slept a while. Agnieszka, która realizuje dzisiejszy program, właśnie zapytała mnie poza anteną, że teraz przegląd prasy, czy gotowyś? I was born ready. Prasowanie w Trójce. 19 minut do godziny 7 na zegarze i zaczynamy od dzisiejszej Gazety Wyborczej, w której możemy znaleźć egzamin próbny ósmoklasisty z matematyki, zadania tutaj wzory skróconego mnożenia, na przykład w torebce znajduje się 10 cukierków czekoladowych, 5 owocowych i 12 orzechowych. Ile waży ten, kto jest? Nie, to nie tak. Oceń prawdziwość podanych zdań, tu mamy zadanie z logiki matematycznej. Trójkąty i kwadraty, gramy taki utwór na antenie, proszę zadanie numer 20, próbny egzamin matematyczny. Matematyka ósmoklasista. Też trójkąty i kwadraty są, a za chwilę będzie. Zaraz po przeglądzie prasy będzie właśnie to dzieło. Tak właśnie zarządziłem. Agnieszka się poci, teraz przekłada piosenki. Szanowni Państwo, to Gazeta Wyborcza. Jeżeli ktoś chciałby sprawdzić swoje siły w matematyce na poziomie szkoły podstawowej, zapraszam. Teraz Polska The Times. Dwie strony, 12 i 13, poświęcone Filipowi. Książę Filip dochował przysięgi, zawsze trwał przy królowej. Tak zatytułowany jest ten artykuł. I mamy tutaj bardzo ciekawe zdjęcia z dokumentu BBC, na przykład w domu Windsorów, kiedy nagrano, jak książę Filip maluje. Rok 53 za sterami wojskowego samolotu podczas treningu lotniczego w Harvardzie i tak dalej, i tak dalej. Mamy tutaj również parę słów o plotkach na temat Filipa. Zachęcam. Ciekawy artykuł. Tym bardziej, że kawał historii Wielkiej Brytanii odszedł razem z nim. Dalej. Rzeczpospolita dzisiejsza. I tutaj już się poważnie robi. Niełatwa rekrutacja do przedszkoli. Taki mamy tytuł artykułu. Życie regionów. Ten dział dzisiejszej Rzeczpospolitej. Gminom trudno skonstruować kryteria naboru tak, by nie dawać rodzicom podstaw do zaskarżania decyzji o nieprzyjęciu do wybranej placówki. Wiosna w samorządach upływa zazwyczaj pod znakiem rekrutacji do publicznych przedszkoli. Od września 2017 roku gminy muszą zapewniać miejsce w przedszkolach wszystkim dzieciom w wieku od 3 do 6 lat. A jeśli rodzice chcą zapisać je do placówki, no to musi być taka możliwość. W publicznych przedszkolach nie zawsze jednak starcza miejsc. I wtedy samorządy wspomagają się miejscami w placówkach prywatnych. Okazuje się, że sam proces rekrutacji nastręcza trudności. Jeżeli państwo teraz są żywo zainteresowani tym, aby swoją pociechę wysłać do przedszkola, zachęcam do zapoznania się z artykułem na ten właśnie temat w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Jakie problemy można napotkać, mając dziecko między 3 a 6 rokiem życia? Na koniec Super Ekspres i państwo młodzi, którzy uciekali przed policją. Dlaczego? No dlatego, że sobie wesele zorganizowali na 90 osób. To nie wolno. Jest pandemia, nie wolno. To miało być wesele do białego rana, a był nalot policji. Ale tak swoją drogą się zastanawiam, czy to nie jest tak, że jeden z gości na przykład zadzwonił, nie? Wujek Stefan, tak? Wesele, tak? Nie zaprosili? Dobra, telefon. Jak czytam tutaj, miało być wesele do białego rana, ale był nalot policji. Panna młoda z mężem uciekli przed mundurowymi, a 81 osób wylegitymowali mundurowi w Turku. To jest województwo wielkopolskie. To jest podobno w znanej restauracji wszystko się działo. Mimo zakazów jej właściciel zorganizował to wesele. Gdy policja zapukała do drzwi, para młoda uciekła z przyjęcia, a goście przekonywali, że są na kursie tańca. Nie wyszło. Afera, mandaty, bo złamane zostały obostrzenia. To taka ciekawostkowa rzecz z Super Ekspresu dzisiejszego. Przegląd prasy wróci jutro. Jest za kwadrans 7. Obiecałem trójkąty i kwadraty. Proszę bardzo, utwór dla ósmoklasistów. Dawid Podsiadło w Trójce. Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont, na sznurku ciągnie w dół. Zazdrość, nienawiść. jak mrówki błądzą wśród traw. Zamykam oczy i liczę do 13. Nim zajdzie słońce, tęsknić za tobą będę znów. Minut do godziny 7. Dzisiaj w programie trzecim Polskiego Radia zajmujemy się sztuczną inteligencją. Czyli, że zasadniczo pan się musi na tym rozeznać całkowicie, żeby wiedzieć ile i gdzie. Dotychczas tak było, ale teraz mamy komputer. Może pan pisać, co tylko pan chce, to nie ma żadnego znaczenia. Komputer? A? On się i tak zawsze pomyli przy dodawaniu, proszę pana. Właśnie tym się zajmujemy, żeby te komputery się nie myliły. Chodzi o to, że sztuczna inteligencja potrafi coś tworzyć, potrafi z algorytmów tam zaprogramowanych stworzyć na przykład utwór muzyczny. Za chwilę posłuchamy dwóch takich dzieł, to za moment. Natomiast najpierw postanowiłem poszukać odpowiedzi na pytanie, kto powinien otrzymać tantiemy, kiedy sztuczna inteligencja skomponuje utwór. Numer do nas to 2 2 7 3. No skoro malarz maluje drzewo, no to kto powinien dostać pieniądze? Przecież drzewo rosło na polu gdzieś, było inspiracją dla jakiegoś twórcy. I tak można by mnożyć te pytania w nieskończoność. Program komputerowy jest tylko materiałem. Podobnie z farbami. Jeżeli ja kupuję farby i maluję obraz, to ten, który wytworzył farby i temat jest zamknięty. On ma zapłacone za wytworzenie farb. A twórcą jest osoba, która wpadła na ten pomysł, żeby komputer wykorzystać do wytworzenia jakiegoś dzieła sztuki. Autorem jest ta osoba, która użyła tego narzędzia, a nie osoba, która wyprodukowała komputer. Dziękuję, pozdrawiam. No to pytanie, czy autorem jest osoba, która wcisnęła Enter, czy która napisała program, czy... No właśnie, 2 2 7 3. Za chwilę do tego wrócimy i za chwilę posłuchamy dwóch fragmentów utworów napisanych przez sztuczną inteligencję. Najpierw Kamil Husajn w Trójce, 9 do 7. Świat dookoła pędzi zakręcony jak mandala. Szukamy odpowiedzi i rozwiązań naszych starań. Chciałbym być panem życia, oduczamy się rozmawiać. Nie bojąc się już śmierci, ona się zaczyna bać nas. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Cisza, cisza, mgła rozlewa się po. Samotność nie doskwiera, myśli te w szafie zamykasz. Szum miejskich ulic nocą lubi się przez okno wkradać i szeptać swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Chciałbym zostać, zanim zasnę. 6 minut do godziny 7. Organizacja non-profit Over the Bridge postanowiła wskazać, że muzycy również mają trudno teraz w trakcie koronawirusa, w trakcie pandemii. Symbolicznie postanowili przywrócić do życia kilkoro muzyków za pomocą sztucznej inteligencji. Po to, żeby zwrócić uwagę na problemy wśród muzyków właśnie. Posługując się technologią uczenia maszynowego od Google'a, czyli programem, który nosi nazwę Magenta, udało się stworzyć nowe utwory muzyków, którzy już nie żyją. Najpierw specjaliści IT podali programowi komputerowemu archiwum około 30 utworów Nirwany, a program Magenta przeanalizował pliki pod kątem powtarzających się komponentów i opracował całkowicie nowy utwór. Ważne jest to, że wokal jest od prawdziwych wokalistów, natomiast sam utwór jest napisany przez sztuczną inteligencję. Utwór Drowned in the Sun w stylu Nirwany. I to zrobiła sztuczna inteligencja, szanowni państwo. Albo na przykład utwór w stylu Jimiego Hendrixa You're Gonna Kill Me. Więcej i szerzej na ten temat porozmawiamy w programie Zapraszamy do Trójki po godzinie 17 dzisiaj w Radiowej Trójce. Teraz ma nam cykady na cykladach. Proszę bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo cicho. Może i niebo ostrożnie, dobrze mi, ach, jak dobrze mi. Jem słodkie, słodkie winogrona, ty śpisz w moich, moich ramionach. Może i niebo ostrożnie, dobrze mi, ach, jak dobrze mi. Cykady na cykladach, cykady na cykladach. Widzę mimo pyli, stopni mam tak